Vem talar jag med idag? Detta är Per Herrman, folkrörelsen i till EU. Okej. Okay. Tillhör du även ett politiskt parti? Nej, det gör jag inte. Vilka människor och partier är det som är med i Nej till EU? Ja, alltså i första hand är det enskilda som är medlemmar. Och vad de har för hemlist, det är fullständigt okänt för. De frågorna ställer ni inte till medlemmarna då? Inte på något sätt, utan vi förutsätter att de har koll på vad vi står för, så att säga. Ja, och att de stödjer organisationens mål och syfte. Ja, precis. Okej. Okay. Ja. Är någon grupp utesluten som ni inte vill ha med i Nej till EU? Ja, vi har haft demokrater som har, men det är inte många, men några stycken som lämnade oss vid något tillfälle. Aha. Ett antal år sedan, ja. Och det var för att de uttryckte rasistiska åsikter då, eller? Det fanns nog med, ja. Men jag kan inte säga vilken, om det var bara det eller ja. Ja, ja. Eller kom kanske invandringsfrågan upp om EU? Det är ju som så att det finns en skillnad mellan våran kritik av EU och till exempel Sverigedemokraternas. Nu har ju Sverigedemokraterna svängt och är för EU. Ja, tidigare så fick vi höra att vi liksom hade samma syn som SD på EU, och det har vi inte. Men nu har ju SD bytt fot. Ja. Har inte Vänsterpartiet också bytt fot i EU-frågan? Kan man säga så att deras partiledning har nog gjort det, ja. Däremot så har de ju inte fattat något formellt beslut. Det har ju SD gjort, för det har varit uppe på SDs kongress. Men om det blir någon riktig Vänsterpartikongress så kommer den frågan upp. Men där finns en ganska stor opposition inom Vänsterpartiet. Ja. Mot att ändra den här linjen. Jag tror att den är större, för att när SD svängde så var det nog inte tillräckligt stor opposition för att stoppa det, så att säga. Så man fick igenom det ganska lätt inom SD, om jag har förstått det hela rätt. Så nu kan man säga vilka partier i riksdagen är för en ny folkomröstning om EU, om att få till ett riktigt sexigt, tror du? Det är i princip bara Vänsterpartiet man kan anta skulle vara det i riksdagen idag då. Ja, men den partiledningen, nu är det svårt läge. Jag tror att jag får passa på den frågan, för att det är lite mer svårare än så. Aha. Jag såg nämligen en debatt i tv, nu det är ju visserligen i samband med Brexit då, va? Mm. Som var något märklig, därför att Jonas Sjöstedt, som ska vara emot EU, var mot folkomröstning som i Storbritannien. Medan Jimmy Åkesson, som för EU, var för en uttalade sig för folkomröstning då. Okej. Okay. Det blir ju något förvirrad. Det är helt förvirrat, ja. Upp och ner, bak och fram där, va? Man kan säga att man vet, vi vet inte vad vi har de partierna överhuvudtaget. Nej, det kan man väl säga. Finns det något parti du känner till som är tydligt om EU, att vi ska ut ur EU då? Ja, två mindre partier kan jag säga. Ena är kommunistiska partiet. Ja. De är obetingat EU-motståndare. Ja. Och sen har vi Landsbygdspartiet Oberoende. Okej, okay. Och de har någon procent eller sådär, va? Talar vi om Landsbygdspartiet eller? Båda två. Har de något stöd, folkligt stöd? Ja, KP tror jag inte har så mycket. Men Landsbygdspartiet, ja, de sitter väl några. Men jag tror Landsbygdspartiet har fler mandat. Och vad tror du detta beror på? Varför får de inga röster? Ja, alltså jag spekulerar inte rösterna, utan nej. Däremot vill jag nog framhålla, det är inte våran sak att spekulera över. Nej. Olika partier, men det kan man göra ändå, men ja. Vi har haft en opinionsundersökning, ja. Där man ställde frågan då till 1000 personer här, och det var någon gång i januari, tror jag, hur de skulle, om de föredrog nordiskt samarbete för EU. Ja, då var det som så här, för ett nordiskt förbund, som man kallar det här då, va? 42%. Och ett förbund är inte samma sak som en union då, eller? Nej, utan det skulle vara någon slags mer utökat. Frågan var, för att vara riktigt noga, om ett nordiskt förbund bestående av Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige skulle kunna upprättas med en gemensam politik på ett brett spektrum av områden som miljö, rättspolitik, utrikespolitik samt handelsavtal med EU och andra länder. Och du fick välja om Sverige skulle vara med i detta nordiska förbund eller vara med i EU. Vad skulle du rösta för? Och då var det så här, nordiskt förbud, 42%. Fortsatt svensk medlemskap i EU, 31%. Vet ej, 27%. Och vår kommentar är ju den, va, att i vanliga fall så frågar ju då SCB och är det väl framförallt för eller mot EU så att säga. Och man har ju fått nu siffror på upp till 60%. Men man kan väl konstatera med den här undersökningen som vi har presenterat då, att det beror väl lite på om man frågar. Så att jag menar, skulle man komplicera frågan från SCBs sida, va, så är det inte säkert att det blir just så självklara svar för EU som de här 60% eller vad det nu är ger sken av. Har ni diskuterat också att steg för steg bilda en nordisk eller skandinavisk enhetsstat? Ja, jag ska säga så här. Vi har nog inte kommit så långt i den här diskussionen om hur vi ser på alternativen till EU. Nej. Nej, till EU har gett ut en broschyr. Tyvärr ligger den nog inte på nätet, tror jag inte. Nej. Men jag hoppas den kommer i alla fall. Just när det är en nordisk enhetsstat så tror jag att det finns ett motstånd inom den nordiska EU-rörelsen mot det. Va? Om du tänker norrmännen, de är inte så intresserade av sådana där förbund. Håller väldigt hårt på sin självständighet. Jo, fast jag vet ju att anledningen till att det gick snett, det var ju att det var ju en union mellan Norge och Sverige. Där alltså norrmännen inte behandlades rättvist och de kände sig mindre värda i vår union. Vilket är samma problem som många länder råkar ut för i EU. Och jag tror att problemet är just unionsformen, va? Att den förstör så mycket med relationerna mellan länderna. Och om man gör en enhetsstat där man har samma skatter, man har samma lagar, man har samma militär och allting, och man blir en stat till exempel, då kommer inte de här motsättningarna att finnas mellan nationerna. Ja, det är det är min tanke, för att ofta är det ju så att i EU nu så är det ett race mot botten i välfärd på grund av att länderna bjuder under varandra hela tiden i skatter för att locka till sig kapital. Vilket gör att det blir en osund konkurrens mellan människor och företag i den här unionen som har frihandel, men de har olika villkor i olika länder. Det uppfattas som väldigt orättvist, va? Ja, absolut. Men det gör ju inte så fungerar ju inte en enhetsstat. Där är ju alla lagar lika och reglerna är lika för alla, va? Ja, det är möjligt, men som det nu är så har du värdeöverföring från de fattiga länderna till de rika länderna, i synnerhet på Tyskland. De fattiga länderna kan ju inte justera det på grund av EMU, för de får inte devalvera sig, problemet. Och enda sättet att kunna locka kapitalet i motsatt riktning, det är att sänka löner, bjuda under Tyskland på något sätt för att locka till sig kapital och investeringar. Något annat sätt finns inte. Då blir det här race to the bottom, som man säger, att länderna tävlar med varandra så pass mycket att de bjuder under varandra till döds, kan man säga då. Ja, vi bjuder under varandra, men hela statsfinanserna blir ju också skadade, va? En ond cirkel. Precis, en ond cirkel är vad det är. Så, då ska jag fråga er, ni har ju haft en taktik nu. Jag vet inte vad ni har haft för taktik eller så, och vilka resultat tycker ni att ni har fått med er taktik? Ja, jag vet inte vad du syftar på taktik. Ja, alltså ni har ju jobbat nu sen vi gick med i EU för fortsatt nej till EU. Vad har taktiken varit och har den gett resultat? Och vilka resultat har ni fått av ert arbete? Ja, det kan man ju fundera på. Vi kan väl säga så här, va, att om jag tar två saker. Efter folkomröstningen 94 genomförde vi en stor namninsamling på upp mot 400 000 namn. Den gav inget resultat, men själva namninsamlingen var ju ett resultat, kan man väl säga. Ett annat resultat var ju då folkomröstningen om EMU 2003, som blev en annan uppbyggnad. 94, kan vi säga, då var alla partier och organisationer i samma kampanjorganisation, vilket blev en belastning då, va? Vilket man lärde sig 2003, för att då förstod man att det var bättre att samarbeta organisationerna gemensamt. Utan att bilda en gemensam kampanjorganisation. Så så att var och en kunde mobilisera sina grupper. Mm. Och det var inte en riktig lärdom och bidrog till framgången. Och det var det att inte blanda ihop olika slags människor då? Inte blanda ihop dem i samma organisation. Ja. Sen förekom det ju ibland att vissa organisationer hjälpte varandra. Man delade ut varandras flygblad och sånt där. Ja. Men det är lite annan sak. Det fungerade bättre än vad det gör idag då? På vilket sätt menar du då? Ja, alltså, det hade mycket mera stöd och medlemmar i de här organisationerna gemensamt än idag som en enda organisation då? Ja, som kampanjorganisation för en folkomröstning, ja. Sen menar vi att vår uppgift är att finnas till för att förvalta EU-motståndet och föra diskussioner, analyser och sånt där, att utveckla kritiken. Mm. Hur funkar det då? Tycker ni att ni når ut? Får ni många kommentarer på era bloggposter? Har ni ett kommentarsfält? Var finns ni någonstans? Existerar ni överhuvudtaget på internet till exempel? Ja, Facebook har vi och sen har vi ju hemsida och vi har faktiskt Twitter också. Ja, kan man kommentera på hemsidan? Nej, inte på hemsidan, men Facebook kan man nog gå in och kommentera, det tror jag. Du vet vilka som kontrollerar Facebook va? Då föreslår jag att ni försöker skapa ett öppet, fritt forum som bygger på öppen och fri källkod där diskussionen människor emellan fortgår och inte befinna sig på Facebook som är monopolkapitalistiskt ägt och så att säga vill gynna EU och vill gynna så här stora unioner och globalisering. Ja, okej. Jag är inte så insatt i de här sakerna. Det beror på att de här organisationerna använder sig av shadowbanning. Det betyder att de censurerar i smyg. Och de analyserar människor och hittar människors svagheter och manipulerar dem och så va. Det är inget bra att befinna sig där för nej till er, tror inte jag. Utan ni kan befinna er där och länka till partiet och lägga ut lite grann ibland så där. Och läs mer på nej till EU och kommentera på nej till EU. Men inte föra kommunikationen på Facebook utan föra den på hemsidan istället. Och så använda öppen fri källkod. Det är ju sådana här världsberömda system, till exempel WordPress. Det är ju världsberömt och används av jättemånga människor. Och det är också samtidigt en social programvara som verkar för nätverkande också. Så att människorna kan vara, ni kan föra en dialog med människorna också på internet. Ja. Det är mitt tips. Våra killar om det här liksom. Ja, för det, det pågår en vild diskussion på nätet i olika sociala medier, men alla de här medierna är inte jättebra alltså. Och det är Facebook och Twitter och YouTube och de är inte bra. De tvingar människor att köra ofri, dold, spionerande programvara på sina datorer va. Mm. Och det gör inte WordPress, utan där kan man välja om man vill köra skripten eller inte och sådär va. Ja, vad med våra och, som har hand om det här? Ja, men det är jättebra att du får för mig att få höra om detta. Så. Ja, jag har en idé om en plan så här. Skulle vi höra vad du tycker om den? Vi säger att alla partier, de har ju sina hjärtefrågor och sådär va. Men just nej till EU, det är ju en sån här samlande, jätteviktig punkt som genomsyrar hela och alla partier kan man säga. Vore det inte bra då att det startas nya partier som är nej till EU ur de andra, ur de gamla partierna, men som har nej till EU som en fast punkt, och att de här partierna sen går samman och valsamverkar mot 4%-spärren så att folket har ett nej till EU-alternativ att rösta på. Oavsett vilken kandidat de kryssar för i den här valsamverkan så har de ett nej till EU-alternativ nästa val att rösta på. Det har gjorts försök, ja, men det är svårt att komma ut. Men vi i den situationen där det här beslutet fattades 94, då hade vi ju i det närmaste tre partier och kraftiga grupperingar, till exempel i Socialdemokratin och Centerpartiet. Mm. Så det var till och med så kraftigt så att varannan socialdemokrat på EU-parlamentslistan var ju EU-motståndare faktiskt. Okej. Okay. Och så hade vi då Vänsterpartiet också och Miljöpartiet som var mycket uttalade EU-motståndare. Mm. Så att i det läget så ville man inte ta ta det beslutet, för att då hade man kanske hamnat i motsättning till de partierna som stod på nej-sidan. Ja. Fast jag menar ju, jag menar ju att människor förstår inte hur viktig nej till EU-frågan är. Utan nej, så är den är så pass viktig att den är övergripande. Den är viktigare än många andra frågor. Och den styr andra frågor också. Vad man kan, är man med i EU så kan man till exempel inte föra en demokratisk socialistisk politik längre. Man kan heller inte föra en nationell politik heller som är bra för nationen och så va. Utan det blir alltså bara skit av alltihop kan man säga. Och därför är den frågan övergripande, och den borde dela många partier i två delar, den frågan. Och att folk verkligen tydligt kan se att det finns alternativ att rösta på när man är emot EU va. Så att man kanske skulle behöva ett Socialdemokraterna mot EU, ett Miljöpartiet mot EU och så vidare. Och att de kan valsamverka så att de kommer över den där 4%-spärren. Ja, visst, det hade nog varit bra. Ja. Nu kan jag inte uttala mig det för vår organisation just när det gäller detta. För att det är inte för handen idag. Men jag kan väl säga så här, att i Danmark så blev ju då Folkebevegelsen mot EU och en systerorganisation. Ja. De har suttit i EU-parlamentet sedan 70-talet. Ja. Nu knep ju då, Enhetslistan heter det, nu knep de deras mandat så de åkte ur. Men de har suttit sedan 70-talet i parlamentet med ett eller två mandat. Mm. I Norge är ju nej till EU väldigt starka. Va? Mm. De har väl uppe till 30 000 medlemmar och sånt där. Va? Och där har de ju både deras vänsterparti och deras centerparti som uttalade EU-motståndare. Så att där antar jag att det är den situation som vi var i 94, att nej till EU vill väl inte gå ut och konkurrera med Centerpartiet och Vänsterpartiet. Nej. Men det där är ju olika för olika länder så att säga. Ja, det fast... Fast så behöver det inte bli. Jag menar att om Socialdemokraterna delas i två delar så kommer de ju ändå över 4%-spärren. Men de kan ju samtidigt hjälpa då ett miljöparti som är nej till EU in i riksdagen genom valsamverkan då. Och kandidaterna på en valsamverkanslista kan ju ha sina originalbeteckningar kvar. Alltså man får ju beskriva sig själv med olika ord va, det vet du va? Man behöver inte bara skriva sitt namn, man kan ju också beskriva sig själv till exempel med vilket parti man tillhör på en valsamverkanslista. Ja, det går säkert. Ja, visst. Så att det finns ju möjligheter menar jag på att man skulle kunna lösa det här och få till fler nej till EU-partier som folk verkligen kan rösta på. För många säger ju idag att jo, det är bra att Vänsterpartiet är emot nej till EU, men jag skulle aldrig kunna rösta på dem. Jaha, varför inte då? Nej, de har kallat mig för rasist. Får jag ofta höra människor... De har kallats mig för rasist. Jaha, är du rasist? Nej. Varför kallar de dig rasist då? Nej, jag är emot massinvandringen och det här då, säger de då. Men jag är ju inte emot någon andra raser och sådär. Många människor har blivit så illa behandlade av extrema i Vänsterpartiet att de kan aldrig mer tänka sig att rösta på det partiet. Och då måste man ju erbjuda andra nej till EU-alternativ menar jag. Som kan visa hövlighet mot människor och få med sig dem. Och så slipper de ju då rösta på alla de här andra ja till EU-partierna då va. Men som organisation så kommer vi nog inom överskådlig tid inte att ta några sådana initiativ. Så ser inte situationen ut nu va. Nej, du kanske inte håller med mig heller va. Men du är ju med i organisationen. Du kan ju ta upp detta. Om det är så att ni vill byta taktik för att lyckas och få ett bättre resultat, då får man också tänka så här, ja, vi har provat det här nu i 30 år, det har inte funkat. Vi kanske borde prova någonting nytt va? Ja, alltså som organisation har vi inte tagit ställning i den här frågan kan jag säga. Men som person har jag naturligtvis själv understött åtminstone en lista som var för, jag kan inte säga om det var 10 år sedan eller vad det var. Som var just EU-motståndare. Det var inte är man inte så många så kan det vara väl, då får man inte ut valsedlar och sånt. Alltså. Nej. Det är inte lätt. Och jag har en bekant också som de bildade också, jag kommer inte ihåg vad det hette nu. Det hette Folkrörelsepartiet eller något sånt där, så jag gjorde ett försök men det funkade inte heller. Nej, och jag tror att det funkar inte, för att ett parti måste komma upp i en viss storlek, och det kan man ju göra genom att dels man organiserar sig och är klar med vad man vill ha, men också att samverka med andra partier och organisationer för att öka storleken på det, så att man kommer över den där, eller nära 4% spärren, för då blir folk motiverade att rösta på det, va? Ligger det nere på och nosar på 1%, då tänker folk, nej, då taktikröstar jag. Ja, så är det ju. Ja, man tar det som man tycker är minst dåligt. Ja. Och man ska ju egentligen rösta på det man vill ha, så att man kan få det man vill ha, så att man inte röstar på något som man inte vill ha, va? Och då är ju valsamverkan, det har ju andra partier gjort förr, det har ju Centerpartiet och KD gjort, det har ju Vänsterpartiet och Socialdemokraterna gjort. Det är ju inget konstigt med det. Det nej, går ju. Nej, det går det. Ja. Och det är ju på vänstersidan är ju det här som jag nämnde då, enhetslistan i Danmark är ett exempel på vänstersamverkan. Mm. En hel del mindre grupper som tillsammans lyckats slå igenom då. De är ganska stora nu. Okej, det kände jag inte till. Men de försöker ju det i Norge också nu. Med rött heter det, vet jag. De valsamverkar också några små röda organisationer, va? Och det tycker jag är intressant. För att danskar och norrmän har fattat det här. Men varför kan inte svenskarna fatta detta? Är det så jävla svårt? Är vi så trögfattade? Kanske det. Jag bara undrar, om inte ens kommunistiska partiet och svenska kommunistiska partiet kan valsamverka, ja då tycker jag att någonting är ju fel på svenskarna då. Ja, kanske är så. Men jag tror att när det hettar till så öppnas andra möjligheter, så det tror jag. Men just för stunden kan jag säga det är ganska dött lopp. Men vem vet, med corona och allt möjligt, det händer så mycket nu, va? Ja, och i USA är det ju upplopp och grejer nu. Ja, precis. Det kan gå snabbare än vad man tror. Ja, och då är det naturligtvis viktigt att man kan agera. Antingen man gör det genom en organisation, eller om man folk i den här våran organisationen, i sina egna partier, jobbar för samverkan och sådär. Jag tror inte att det ena utesluter det andra på något sätt. Nej. Det kanske till och med som så att bägge delarna kommer att behövas den dagen. Slutligen, skulle du vilja säga någonting till hela svenska folket nu? Nytt nummer av en tidning som handlar om corona, och då skulle jag gärna vilja säga det att EU är en del av coronaproblematiken, va? För att med den här handelspolitiken och allt som, du vet, de rika länderna, de tar för sig, de ska ha soja som odlas i Amazonas, ja, man skövlar regnskogarna, så man kommer närmare de här djuren som ger möjlighet för de här virusen att spridas. Så att lite grann har vi fått tillbaka det här på grund av just den här globala expansionspolitiken, om man säger så, va? Som kräver skövling av naturtillgångar och jordbrukspolitiken då, stora djurbesättningar, stressade, mottagliga för virus och sånt, och föds upp på den här soja bland annat då, va? Från Amazonas, och proppas fulla med antibiotika. Ja. Jag tycker att då den här djurens parti borde ju vara lätt att få med också i en sån här valsamverkan, när man tänker efter. Ja, det skulle mycket väl kunna tänka mig. Ja, precis. Absolut. Och sen har vi ju den här ekonomiska härdsmältan. De här enorma beloppen som man satsar, de räcker inte långt. Och framför allt så ändrar de inte på den orättfärdiga värdeöverföringen som EMU-systemet innebär från de fattiga länderna i syd till de rika länderna. Nej. Utan det blir lite hjälp, de här 500 miljarder euro, det blir lite hjälp att komma igång, men sen så har vi samma förhållande mellan rika och fattiga länder. Vi kan säga, inte bara samma förhållande, utan den här spiralen som går neråt för de fattiga länderna, den kommer att fortsätta. Så att på sikt så har inte EMU-systemet någon möjlighet att överleva. Nej. Och kan det vara av samma anledning som den svenska och norska unionen gick i grav? Ja, kanske inte just på samma finansiella plan, va? Men effekterna av sånt här, det blir splittring, ja. Ja. Det gör det. Även om nu förmodligen har svenska regeringen gått med på att olika EU-skatter, och plastskatt bland annat, va? Så det banar en väg för att EU nu kan börja ta ut skatter och få en egen skattebas. Men inte ens det kommer ju att hjälpa Det blir ju i så fall om man kan ta in skatter i rika EU-länder och kanalisera dem till fattigare EU-länder. Men kommer det att funka? Det är ju frågan. Ja, och kommer det vara populärt bland de tyska storbankerna och tyska storföretagen? Ja, det, kan man ju fråga sig. Det är ju frågan alltså. Ja. Ja, jag får... Jag tackar så mycket för intervjun, om det inte var något annat du ville tillägga. Nej, jag är nog där så. Okej, okay. Tack så mycket. Ha en trevlig dag, hej.